1. Het is 1 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Hezbollah heeft vanavond vanuit Libanon 30 raketten afgevuurd op Israël. Dat meldt het Israëlische leger. Of er gewonden zijn gevallen is onbekend. De meeste projectielen zouden zijn neergehaald. Israël heeft vandaag ook verschillende plekken in Zuid-Libanon gebombardeerd. De luchtmacht zegt dat Hezbollah het doelwit was. Eerder vandaag zei Hezbollah-leider Nasrallah dat Israël een krachtige en effectieve aanval kan verwachten als vergelding voor de dood van een hoge commandant van de militante beweging. In de Nederrijn bij Arnhem heeft de brandweer afgelopen avond gezocht naar een vermiste zwemmer. De persoon is niet gevonden. Toen het donker werd is de zoekactie gestaakt. Morgen zoeken de politie en Rijkswaterstaat verder. Volgens Dagblad de Gelderlander is de vermiste man een asielzoeker die met een groepje aanwezig was op een van de strandjes bij de rivier. Een woordvoerder van het COA, die de opvang van asielzoekers regelt, bevestigt aan de krant dat er een asielzoeker wordt vermist. Nobelprijswinnaar Mohamed Younes gaat de voorlopige regering in Bangladesh leiden. Younes is bankier en onder meer bekend als oprichter van microkredieten aan mensen die geen grote leningen kunnen afsluiten. De betogers in Bangladesh hadden eerder al geëist dat hij een grote rol zou krijgen in een eventuele interimregering. De vorige regering trad hard op tegen de demonstranten. Duizenden mensen zijn opgepakt en 400 demonstranten zijn gedood. Inmiddels is premier Hasina opgestapt en belooft de president snel nieuwe verkiezingen. FC Twente is nog in de race voor het hoofdtoernooi van de Champions League. In Oostenrijk verloren de Tukkers in de derde voorronde van Red Bull Salzburg. Die club scoorde 2 keer en pas in de 90ste minuut wist Twente een doelpunt te maken en eindigde de wedstrijd in 2-1. Volgende week dinsdag is de return in Enschede. Het weer. Vannacht trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Morgen eerst een bui, later wordt het droog en zonnig bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Het verhaal gebeurt niet op het veld, maar voordat het veld er lag. In de gevangenis in Qatar had de arbeidsmigrant het beter dan op de bouwplaats. Ik vind dat symbolisch voor de kansloosheid van het WK. Sportjournalistiek wordt nu erkend. Als je als land succesvol wil worden in de sport, dan heb je ook ontwikkeling nodig van eigen nationale talenten waar zo'n bevolking zich aan kan optrekken. Dit is de hartslag van Matthijs van Dam. Voetbalfan? Zo zou hij zichzelf niet omschrijven, helemaal niet als hij in functie is. Hij werkt namelijk als onderzoeksjournalist voor Dagblad Trouw en schrijft veel en vaak over sport. Zijn geheim? Nou, juist geen supporter zijn. Die strategie leverde hem al verschillende onderzoeksjournalistieke prijzen op. Een pionierstegel en een aanmoedigingsprijs van De Loop. Beide vanwege een reeks verhalen die hij maakte over de schrijnende situatie van arbeidsmigranten in Qatar. Voor, tijdens en na het WK. Hij is nu bezig nieuwe tegels te lichten, onder andere met verhalen over het aanstaande WK in Saoedi-Arabië. Ik ben benieuwd, hoe kijkt hij naar de sportjournalistiek? En is het wel leuk werk als je geen fan kunt zijn? Redouane Aitouane. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Ja, Matthijs, een hele goede nacht. Goedenacht, Redouane. Hoe gaat ie? Ja, goed. Goed, ik heb vakantie, dus lekker uitgerust. Je bent lekker uitgerust? Ja. Nice. Ja. Je bent onderzoeksjournalist. Vooral als het gaat om sportverslagen maken, et cetera. Maar je bent zelf geen fan. Dat lijkt me zo moeilijk. Nou, ik ben wel voetbalfan. Alleen ik heb mijn romantische relatie met voetbal al wel langere tijd geleden verbroken. Mm-hmm. Maar op het moment dat je journalist wordt, en dat was voor mij in 2021, begin 2022. Ja, dan, en je wordt sportjournalist, ja, dan treedt er wel een rolverandering op, zeg maar. Ja. Dan, hè, je moet prioriteiten gaan stellen. En voor mij is de journalistieke waarde is voor mij de hoogste prioriteit boven de passie voor voetbal. En dat is me eigenlijk heel makkelijk afgegaan, hoor, moet ik je eerlijk zeggen. Ja, want daar heb jij bewust over nagedacht. Er zijn waarschijnlijk heel veel journalisten die daar niet zo over hebben nagedacht en die wel verslagen maken en toch nog enigszins gekleurd zijn. Ja, ik weet niet of het gekleurd is, maar je ziet wel vaak terug, zeker bij de oudere sportjournalist, die is geboren uit liefde en passie voor het spel. En ik vind dat je dat eigenlijk ook alleen bij de sportjournalist ziet en niet bij, nou, laten we zeggen, een financieel journalist of een economisch journalist. Zou het een beetje gek zijn als je ook passie hebt voor of een liefde voor Excel sheets. Dat is denk ik meer een bijzondere interesse of fascinatie. Maar Ja, dat is wel een wezenlijk verschil. Want liefde en passie, dat suggereert natuurlijk een soort emotionele verbondenheid en betrokkenheid. En als je dan een beroep gaat doen waar onafhankelijkheid, objectiviteit, neutraliteit, hoe je het wil noemen, zo hoog in het vaandel staan, ja, dat kan wel bijten met elkaar. Ik vind dat dat ook best wel vaak gebeurt. Ja. Dus dat probeer ik te voorkomen. En lukt het je makkelijk? Want ergens heb je toch een bepaalde liefde voor een bepaalde club. Maar wanneer je gaat schrijven, wanneer je een artikel tikt, ja, dan zit het toch wel ergens nog in je bovenkamer, toch? Absoluut, absoluut. Ik heb het geluk dat ik niet voor een club ben die vaak positief in het nieuws komt of vaak wint. Dus Wel benieuwd nu. Ja, nou, dat is FC Utrecht. Oh ja. Dus die hebben natuurlijk vorig seizoen zijn ze dramatisch begonnen. Ja. Met een laatste plaats op een gegeven moment. Utrecht is een heel ambitieuze club die eigenlijk nooit echt voldoet aan de verwachtingen. En dat maakt het op zich wel makkelijker voor je? Ja, maar ik denk ook, stel dat ik Ajaxiet was geweest of Feyenoord, dan Voor Ajaxiet zou je het ook nog makkelijker hebben gehad dan Utrecht. Ja, nou goed, blijft natuurlijk gewoon een recordkampioen. Ja, precies. Als je een beetje aan de langere termijn kijkt, is dat gewoon de grootste club van Nederland. Maar ik denk dat het me ook dan wel goed af was gegaan, hoor. Nee, dat zit gewoon in mij, denk ik. En daar ben ik heel, heel blij om, want daardoor kan ik mijn werk beter uitvoeren. Dat merk je wel echt. Je hebt afgelopen zomer denk ik wel hard gewerkt, want er waren heel veel sportevenementen op het programma. As we speak zijn we nu ook bezig met de Olympische Spelen. Ja, ik ben voor het EK in Duitsland geweest. Niet bij het Nederlands elftal, dat heeft een collega gedaan, maar ik ben eigenlijk 4 weken door Duitsland heen gereisd voor de wat alternatieve reportages. Dus ook echt die buiten het stadion liggen. Dus het Duitse voetbal verbonden met de Duitse geschiedenis en de Duitse cultuur. Ook dus, voor trouw, toch? Ja, ook voor trouw. Ja, ik werk alleen maar voor trouw, hoor. Ik ben daar vast in dienst. Maar ja, dan moet je denken aan verhalen over de geschiedenis van het Olympiastadion, dat natuurlijk ooit gebouwd is voor de Spelen van 36. Ik ben er naartoe gegaan toen alles nog opgebouwd werd, toen er nog heel weinig mensen waren. En dan zie je echt hoe dat hele stadion nog Hitler ademt. De grote Olympische bel staat nog op het plein waar de hakenkruizen nog in staan. Wow. Het oude natuursteen Hitler wilde gebruiken voor het stadion. Ja, dat is er nog steeds. Toen ik daar was, dat was op zich wel grappig. Ik ben daar met een gids geweest. En toen we dat stadion binnenkwamen, waren ze net bezig aan het verbouwen van een tribunevak. En dat was omdat er te weinig gehandicapte plaatsen waren in dat stadion. Mm-hmm. En dat had volgens haar alles weer te maken met de positie die gehandicapten in de nazi-samenleving hadden. Was natuurlijk eigenlijk helemaal geen plek voor. En al zeker niet in zo'n stadion. En ja, blijkbaar met aangescherpte UEFA-eisen voor het EK moest dat toch nog een en ander verbouwd worden. Dus ik ben op precies het goede moment gegaan. Wauw, ja, dus je kon nog het een en ander zien aan oud DNA, Duits DNA, kon je nog terugvinden in de verschillende stadions. Ja, het moest natuurlijk een fantastisch positief toernooi worden. Maar ze lopen nooit weg van hun verleden, Duitsers. En dat vond ik wel indrukwekkend daar, moet ik zeggen. Heb daar word je wel stil van. Hoe ben je daarachter gekomen? Nou ja, als je door Berlijn heen loopt, je ziet eigenlijk overal wel herdenkingsplekken, plaatsen, monumenten. Ja, het hele stadion zelf is natuurlijk één grote teleportatie terug naar het verleden. Dat doen wij in Nederland denk ik veel minder. Hè. Zo open en bloot herdenken en herinneren en ook de vinger op de zere plek leggen. Dat doen Duitsers wel, vind ik. Ja. Maar goed, ik ben natuurlijk ook voor andere verhalen daar naartoe gegaan. Deelnemers als Georgië, die voor het eerst aan een EK meededen met heel veel sociale onrust in het thuisland. Oekraïne natuurlijk, die een ontzettend emotioneel EK hebben gespeeld. Maar ook in Albanië bijvoorbeeld, die vanuit ongelooflijke armoede zich nu hebben opgewerkt naar best wel een heel talentvol voetballand. Ja, dat en ook nog EK-geschiedenis geschreven door de allersnelste goal ooit te scoren op een EK tegen Italië na 22 seconden. Dus ik ben eigenlijk met mijn neus in de boter gevallen. Nice. Ja. Jaloers. Ja. Ja. Ik kan het begrijpen. Je hebt met jouw werk heb jij prijzen gewonnen. Je hebt een pionierstegel en een aanmoedigingsprijs van De Loop. Beide vanwege een reeks verhalen die je maakt over de schrijnende situatie van de arbeidsmigranten in Qatar, voor, tijdens en na het WK. Het valt me vooral op dat we tijdens en voor het WK het heel erg hadden over arbeidsmigranten. Dat Nederland zich moet uitspreken. Dat er bepaalde sancties genomen moesten worden. Maar goed, het WK is voorbij. We horen er niks meer over. Nee, niks. Helemaal niks. Dat gebeurde al heel snel, hoor, achteraf. Ja. Ja, business as usual, hè. We moeten gewoon weer door. En heel vervelend allemaal wat daar gebeurd is. Maar ja, zo werkt de wereld wel. En daar zijn wij journalisten misschien toch ook een beetje voor. Dat wij niet direct hier weggaan. Terug in die wanen van de dag. Weer blik op de toekomst. Maar dat we toch even blijven hangen daar. Even kijken wat er gebeurt. Hè, want de beloftes vloog je vooraf natuurlijk om de oren. Mm-hmm. Ja, het toernooi zou sociale hervormingen. Die echt nog ver na het WK in stand zouden blijven. Het kon allemaal niet op. Maar ja, is dat echt zo? Ja, daar kom je alleen maar achter als je natuurlijk een beetje blijft hangen. En jij bent daar blijven hangen. Vertel het ons. Hoe is het nu in Qatar? Nou ja, als je met mensen spreekt, en dan heb ik het natuurlijk over arbeidsmigranten. Ik heb er 13 gesproken achteraf in de 6 maanden na het WK. Ja, die zeggen eigenlijk allemaal dat het nog slechter is dan daarvoor. Dus ze krijgen nog minder salaris betaald. Ze moeten nog langer doorwerken, nog minder vakantiedagen, nog minder rechten om jouw situatie aan te kaarten bij instanties. Ofwel het bestuur of de rechterlijke instanties. En het heeft natuurlijk alles te maken met dat de schijnwerpers er vanaf zijn. En niemand heeft het er meer over. Nee, ja. Niemand let ook meer op Qatar. Ja, ja. Vanwege Hamas en Israël natuurlijk. Daar gaat nu de focus naartoe. Maar ja, hoe het daar nu qua arbeidsomstandigheden is. Ja, dat, toevallig heeft Amnesty onlangs nog wel een nieuw rapport gepubliceerd. Dat eigenlijk ook dit bevestigt. Hè, van het is nog slechter dan voor het WK. Ja, het is slechter met de arbeidsmigranten dan voor het WK. Ja. Want ik heb ook begrepen dat deze arbeidsmigranten toch wel een prijs moesten betalen om überhaupt in Qatar te kunnen werken. Ze moesten bijvoorbeeld een bepaalde bron van inkomen in het thuisland moesten ze verkopen om uiteindelijk het geld bij elkaar te sprokkelen en richting Qatar te gaan. Ja. Uiteindelijk, ja, dan beland je tussen wal en schip. Heb je geen bron van inkomen in het land waar je vandaan komt. En in Qatar heb je ook niks. Ja, je neemt nogal een risico, hè? Ja. Stel, je bent een arme boer, wat de meeste van deze bijna 2 miljoen gastarbeiders waren. 2 miljoen? Ja, ja, ja, het hele land runt op gastarbeiders in principe. Voornamelijk uit Zuidoost-Azië, maar ook uit Afrika. Daar word je geronseld. En dat zijn mensen die gewoon heel weinig bezit hebben. En dan kost het vaak ook nog enkele duizenden euro's om een werkvisum te krijgen en om een baan daar te krijgen. Ja, wat ga je dan doen? Je wordt gouden bergen beloofd. Bergen die je normaal gesproken natuurlijk nooit zou zien als boer in het verre achterland van neem Bangladesh bijvoorbeeld. Ja, dan zit er vaak maar één ding op. Dat is je grond verkopen, jouw inkomstenbron. En dan hopen dat die broodwinner daar in het verre Midden-Oosten maar elke maand geld terugstuurt wat ze daar verdienen in de bouw. Ja, en als dat dan niet gebeurt, ja, dan kom je in heel schrijnende situaties terecht. Die ik daar ook heb opgehaald, hoor. Ik ben ook in Bangladesh geweest voor het WK. Nou, en dan hoor je natuurlijk verhalen van mensen die zeggen, ja, dan moeten we op een gegeven moment het eten gaan verdelen tussen familieleden. Dus niet dat iedereen krijgt. Maar dat we bijvoorbeeld moeten gaan kiezen dat de jongeren vandaag eten krijgen. En dat de ouderen misschien morgen. Dat er toch een soort van selectie moet plaatsvinden. Ja, dat is echt, echt heel, heel treurig om te horen. Neem me even mee naar het moment dat je voor jezelf gekozen had om hier een verhaal over te schrijven? Ja, hoe het is begonnen. Het begon eigenlijk bij een vergadering van de sportredactie. Het was ergens in een café. Het ging over de toekomst. Hoe gingen we het komende jaar inrichten? Ik was toen nog stagiaire. Het voelt echt als een heel lange tijd geleden. Maar het was begin 2022. Het WK zat eraan te komen. Het zou aan het einde van het jaar plaatsvinden. En we hadden er nog eigenlijk heel weinig aan gedaan. Ik denk de meeste media wel. Het speelde toen nog niet echt. In buitenlandse media wel, maar in Nederland niet. En hoe komt het dat Nederland daar niet zo snel mee was? Waarom liepen ze achter? Ja, dat is toch een beetje een ongemakkelijke waarheid waar we het net ook al over hadden. Die passie en die liefde van sportjournalisten. Ja, dat bijt natuurlijk wel met waar dit WK voor stond. Namelijk niet een feestje om naartoe te gaan. Want dat is het vaak wel als je naar zo'n eindtoernooi gaat. Het is het summum van je sportcarrière. Ja. Maar ja, dit was natuurlijk bevlekt en besmeurd met misstanden. En ja, daar praat je dan toch liever niet over als dit je grote liefde is. Althans, als ik zou tegen mijn grote liefde ook niet zeggen van... nou, schat, we moeten het ook eens hebben over je schaduwkanten. Ja. Toch? Dat is lastig. Dat merkte je wel. Maar ik dacht op een gegeven moment dus wel van... ja, wij moeten daar iets mee doen. En we horen vanuit het buitenland zoveel over die gastarbeiders... en die arbeidsmigranten en duizenden en misstanden... en van alles en nog wat. Maar wie zijn die mensen? Dat hoorde je nooit. Want er werd altijd in heel algemeen taalgebruik gesproken. Gastarbeiders, arbeidsmigranten, Zuidoost-Azië. Maar het zijn uiteindelijk mensen zoals jij en ik. Precies. Die een verhaal hebben, die een familie hebben, die werk hebben, die dromen hebben. En om die discussie op gang te brengen en om ook mensen te laten zien van, goh, wat betekent het nou als je daar zo uitgebuit wordt? Ja, dan kom je uiteindelijk toch bij een persoonlijk verhaal terecht. Dat raakt mensen toch het meest, denk ik. En dat is achteraf ook wel gebleken, hoor. Want het aantal reacties was enorm op die verhalenserie. Ja, dus toen heb ik eigenlijk heel simpel... ik belde een mensenrechtenorganisatie die daar al onderzoek naar had gedaan. En ik zei van, joh, dit is mijn idee. Ik zou daar graag naartoe willen om die mensen te portretteren. Zou je mij misschien aan namen kunnen helpen van familieleden... of mensen die zijn teruggekeerd uit Qatar... En die zei toen, nou, die hebben we op voorwaarde van anonimiteit en exclusiviteit gesproken. Ze zijn ook heel wantrouwig. Ze denken bijvoorbeeld dat mensen Qatarese spionnen zijn of wat dan ook. Dus nou, de kans is eigenlijk nihil dat ze met jou willen spreken. Ik bedoel, als jij daar komt met je tatoeages en je blonde kop... denk ik niet dat ze meteen denken, oh, dit is een spion uit Qatar. Ja, dat zou ik ook zeggen, maar goed, ja, dat is wel... Toch zijn ze voorzichtig. Ja, is over de telefoon natuurlijk lastig over te brengen. Dus die zei eigenlijk van, ja, ik denk niet dat je gaat lukken. Heel hard. En nou, dat is natuurlijk best wel teleurstellend. Maar ik heb het daar niet bij laten zitten toen. Toen ben ik gewoon wat mensen gaan benaderen. Uit Bangladesh was het in dit geval. Maar ook uit India en Pakistan. En hoe heb je dat gedaan? Social media? Ja, gewoon op LinkedIn eigenlijk berichtjes sturen naar mensen. Volgverzoeken sturen. En hopen dat ze accepteren. Dat gebeurde lang niet altijd, hoor. Ook mensen die me gewoon volstrekt geghost hebben. Om het maar zo te zeggen. Maar ik schoot eigenlijk een beetje met hagel. Hè, van, ik benader gewoon een hele hoop mensen. En dan kijken we wel. En hoe begin je dan zo'n gesprek? Ik bedoel, je volgt iemand. Diegene, of dan je stuurt iemand een connectie. Diegene accepteert. Ja, wat is de tone of voice? Want ja, deze mensen zijn beschadigd. Nou ja, het ging met tussenpersonen. Dus ik heb me op LinkedIn en andere sociale media vooral gericht op onderzoeksjournalisten uit die landen. Bent via via gegaan. Ja, die daar al mee bezig waren. Waarvan ik wist dat ze ook al over hadden geschreven. Dus ja, dan begin een gesprek met wie je bent en wat trouw is, wat je idee is. En of je eigenlijk gewoon een keer kon bellen. Ja. En er was één iemand die reageerde. Dat was een onderzoeksjournalist uit Bangladesh. Die deed veel met arbeidsmigratie. Die bleek achteraf, dat wist ik toen eigenlijk nog niet eens... die ook had meegewerkt aan die publicatie van The Guardian. Hè, die hele beruchte over die 6500 doden... die vanaf de toewijzing van het WK waren gevallen. Ja. Of die bij de stadionbouw waren overleden... is nooit helemaal duidelijk geworden. Maar het verhaal was een beetje een eigen leven gaan leiden... En daar heb ik een aantal hele goede gesprekken mee gehad via Zoom. En ik denk een maand later zei hij van, nou, kom langs, zou ik zeggen. En toen was het vrij snel beklonken. En toen was ik dus nog stagiair. En het plan was wel om mij daar dan al naartoe te sturen. Maar goed, dat is niet helemaal zonder risico's. Het is natuurlijk niet het eerste beste land, Bangladesh. Er zitten wel aardige risico's aan, hoor. Mm-hmm. Dat hebben we toen niet gedaan. Mijn stage liep toen een maand later af, volgens mij. En toen was ik freelancer. En dan vallen in één keer de barrières weg. En toen dachten ze, nu kan het wel. Nu kan het wel. En toen ben ik met de fotograaf, met Patrick Post... zijn met z'n twee daar naartoe gegaan. En toen hebben we 2 weken met deze man en een chauffeur... een goede vriend van hem... zijn we door het land getoerd... op zoek naar nabestaanden van mensen die in Qatar gewerkt hebben... wel aan WK-projecten, hoor. Dus daar heb ik wel echt op geselecteerd. Dus niet dat ze zijn natuurlijk, er zijn natuurlijk meerdere mensen uit Bangladesh die in Qatar werken, maar dan ergens in een andere branche bijvoorbeeld. Ja, die misschien aan een hotel gebouwd hebben. Of in ieder geval aan een project dat niet direct gerelateerd is aan het WK. Dat was voor mij wel echt een voorwaarde. En hij stuurde me meteen een lijst met 100 man of zo die kende. Dus toen hebben we een beetje gemixt met families, nabestaanden, overlevenden ook, broers, zussen, echtgenoten, vaders. Ja, dan hebben we 5, denk ik, hele indringende portretten kunnen schetsen van die mensen. Ja. Wauw, en dat leverde uiteindelijk toch wel een prijs op. Ja, de eerste was sportjournalistiek talent van het jaar. Van de Nederlandse sportpers. Ja, dat zal voor mij altijd speciaal blijven, denk ik. Eerste prijs en ja, dat het ook in je door, eerste jaar ook ja, nog. Ja, ik was toen net 6 maanden afgestudeerd journalist, volgens mij. Dus ja. Dat was best wel bijzonder. Maar ook dat het van vakgenoten was, vond ik ook heel leuk. Dat ze je zo waarderen. En ook dat ze onderzoeksjournalistiek zo waarderen. Want dat is in de sportjournalistiek echt geen gegeven. Dat sportjournalisten ook onderzoek doen. Ik denk dat je die echt op één hand kan tellen. En vorige maand nog de Loop gewonnen. Mooi. Ja. Heb jij nog contact met de mensen met wie jij de reportages hebt gemaakt? Ja, af en toe hebben we nog wel contact. Ja. Ja. Hoe gaat het nu met hen? Nou ja, dat is op zich ook wel een verhaal op zich. Ik had mijn eerste portret gepubliceerd van een man die het wel overleefd heeft, maar die daar de verschrikkelijkste dingen had meegemaakt. Teruggekeerd uiteindelijk. En dat verhaal, dat maakte zoveel indruk blijkbaar bij lezers, dat er twee opstonden en een soort collecte hadden georganiseerd, een crowdfunding. En het idee was, ze hadden berekend aan de hand van mijn verhaal hoeveel geld ze daar eigenlijk in Qatar hadden moeten verdienen en wat ze niet hebben gekregen. Dat was denk ik een 5.000-6.000 euro of zo. Best wel op zich een fors bedrag. Dat idee was om dat op te halen en dan aan die mensen via een bankoverschrijving terug te betalen, zodat ze daar hun leven weer konden opbouwen. Maar die crowdfunding is zo'n eigen leven gaan leiden dat er uiteindelijk meer dan 500.000 is opgehaald. No way. Ja. Dat was best wel bijzonder om te zien. En achteraf vind ik dat eigenlijk nog mooier dan al die prijzen die je hebt gewonnen. Ja. Dat je echt impact kan maken. Dat je echt mensen weer op weg kan helpen. Ja, en uiteindelijk was dus zoveel geld opgehaald dat we niet alleen deze eerste persoon konden helpen, maar eigenlijk al die geportretteerde personen. Dus dat geld is verdeeld. En ik heb uiteindelijk geholpen met het veilig overbrengen van de ene bankrekening naar de andere. En die mensen hebben hun reisvelden er weer van terug kunnen kopen. Vee. Ze kunnen hun kinderen weer op school doen. Wat voorheen natuurlijk eigenlijk niet kon. Het was gewoon te duur voor het arme boerenbestaan. Ja, je ziet natuurlijk hoe belangrijk dat is met wat er nu in Bangladesh gaande is. En met die protesten. En hoe penibel daar de arbeidsmarkt is. Ja, ook heel erg wankel, hè, daar. Heel wankel, inderdaad. En dat heeft allemaal weer te maken met hoe onzeker het bestaan daar is. En het verdelen van overheidsbanen, wat daar eigenlijk het allerbeste is wat je daar kan krijgen. Dus dat met geld van trouwlezers die kinderen naar school kunnen, zodat ze niet als hun vader arbeidsmigrant hoeven te worden. Nou, mooier kan niet, toch, eigenlijk? Ja, mooi dat wanneer je als onderzoeksjournalist werkt, dat je op een gegeven moment na een onderzoek je gewoon veel meer verbonden voelt met een bepaald land. In dit geval Bangladesh. Terwijl jij misschien een jaar voordat je daar iets zou maken, dat je dacht, ja, Bangladesh, ja. Wat is het? Ik ken het alleen maar van een land in de buurt van Pakistan, India, in Azië. Maar nu heeft het gewoon echt een betekenis voor je, echt dat zo, land. Ja. Dus je gaat het ook je gaat het ook volgen. Je houdt ook echt bij wat daar allemaal gebeurt. Ja. Ja, wel mooi. Ja, nee, doe ik nog dagelijks, ja. Zometeen gaan we het ook hebben over sportjournalisten. En in hoeverre ze eigenlijk wel erkend worden. Want ook daar kan nog het een en ander in veranderen. Maar ik wil eerst even met jou gaan naar wat er allemaal over jou gezegd wordt op social media. Weer een indrukwekkend triest relaas. Tijd dat hier nu structureel echt iets aan gaat veranderen. Ga zo door. Och, wat is Trouw toch trots op Matthijs van Dam. Gauw die prijs van hem afpakken, alstublieft. Wat een schrijnend bericht. Prachtige rapportage. Ik zou graag concreet iets willen doen voor de medewerkers daar die zijn uitgebuit. Weet jij of hiervoor initiatieven zijn voor ontplooid? Goed dat je dit publiceert. Waarschijnlijk was iedereen het alweer vergeten en weer bezig met zijn andere leuke bezigheden. Hashtag Matthijs van Dam. Ja. Ja. Ben jij een onliner? Hou je echt een beetje bij wat er geschreven wordt en gezegd wordt over jou? Nee, niet zoveel eigenlijk. Nee, ik heb wel een Twitter-account. Maar ja, dat gebruik ik vooral om het nieuws te volgen. En om af en toe een verhaal te publiceren of zo. Weet je, te posten, hoe je dat tegenwoordig noemt. Te tweeten. Maar nee, ik heb geen... ik zoek niet op mijn eigen naam of zo. Nee. Maar goed, blijkbaar is het dus heel positief. Het is heel positief, inderdaad. Maar ook vooral de crowdfunding actie... die is op Twitter echt best wel helemaal losgegaan. Maar goed, dat zei je zelf ook. Jullie hadden een doel voor 6.000... en er werd op een gegeven moment 500.000 opgehaald. Ja, 50. 50.000. Ja. Toch wel bijna een keer 10. Ja, echt enorm. Ja. Ja. Je spreekt je ook uit over veel sportjournalisten die nu te werk gaan. Je spreekt je uit over dat ze niet helemaal zich als journalisten gedragen. Toch wel enigszins objectief zijn. Krijg je ook daar commentaar over? Nou, nee. Eigenlijk nooit. Maar dat komt misschien ook omdat ik niet zoveel volgers heb. Hè? Dus ja, ik heb niet heel veel draagvlak, denk ik, online. Dus wat ik publiceer... Ja, zal geen groot publiek bereiken. Ik weet dat ik voor het WK in Qatar ook wel af en toe iets postte over journalisten die misstanden wat bagatelliseerden in mijn opinie. Wat vind jij nou nu echt van de sportjournalisten vandaag de dag? Nou, ik vind dat beter kan. Qua verdieping, qua onafhankelijkheid, qua thema's die je kiest, denk ik, is ook heel belangrijk. En ja, wat je voor het WK zag, is dat veel sportjournalisten op een gegeven moment zeiden van... ja, leuk, al die misstanden, maar we willen het nu weer over voetbal gaan hebben. Het moet over de teen van Virgil van Dijk gaan en over Gakpo. En ja, ik vond dat a-journalistiek. Ik vind dat als jij echt een journalist in hart en nieren bent... dan zal je nooit uitgepraat raken over al die donkere randjes aan zo'n WK. Omdat dat gewoon... Ja, daar gaat het uiteindelijk om, denk ik, als journalist zijn. Dus daar was ik heel teleurgesteld in. En toen was ik ook best wel vocaal op Twitter. En achteraf denk ik wel van, had ik dat moeten doen? Was dat wel helemaal collegiaal? Ik neem niks terug van wat ik heb gezegd, want ik sta daar 100% achter. Maar ja, of ik het had moeten doen, weet ik niet. Waarom twijfel je dan? Ja, omdat het misschien niet zo netjes is om op Twitter allerlei... Maar je mag elkaar toch wel een beetje scherp houden. Ja, maar de vraag is natuurlijk of je dat op Twitter moet doen... of dat je elkaar gewoon... Even moet bellen. Ja, even moet bellen of een keer bak koffie drinken... om over journalistiek te praten. Ja. Maar goed, ik blijf bij mijn standpunt... dat ik vind dat Nederlandse sportjournalistiek echt veel beter kan. En ja, dat we dat ook veel interessanter kunnen maken... voor mensen die eigenlijk niet zo van sport houden... van er ook gewoon heel veel in Nederland zijn. Dus eigenlijk zeg jij van, ze mogen kritischer zijn... ze mogen veel meer de journalist zijn... en iets minder fanboys? Ook, maar ook maatschappelijk relevanter, denk ik. Als je nu kijkt naar het landschap van sportjournalistiek... en wat er in de kranten staat... dan gaat het in heel veel kranten nog steeds over wedstrijden... en tactiek en data en eigenlijk alles wat op dat groene vierkant gebeurt... zeg maar, wat in die stadions gebeurt. Maar als ik zeg tegen een nieuw iemand die ik ontmoet... dat ik sportjournalist ben, dan zie je die ogen al vaak van afdwalen. Hè? Van, vind ik niet interessant. En dat heeft er vaak mee te maken dat ze sport niet interessant vinden... en dus sportjournalistiek ook niet lezen. Want ja, dat gaat alleen maar over die wedstrijden. Waarom is dat relevant voor mij? En... dat heeft een deel wel, denk ik, te maken met snobisme ook. Hè? Van sport is dom vermaak, dus ja, waarom moet ik dat lezen? Maar ik denk dat het wel ook voor een groot deel te maken heeft... met dat de sportjournalist gewoon te weinig duidelijk maakt in die berichtgeving... waarom moeten leken dit ook lezen? Leken hoeft natuurlijk helemaal niet te lezen over een wedstrijdverslag van Ajax... of de tactiek van PSV of het hoge druk zetten van Arne Slot. Dat is echt interessant voor geeks. Voor de niche. Voor ja, mensen die al wat verder zijn in tactieken en in een bepaalde speelstijl. Ja, maar de meeste mensen vinden dat natuurlijk helemaal niet interessant. Maar die vinden het wel heel interessant hoe bepaalde landen sport als geopolitiek middel gebruiken. Of corruptie of financiële huishouding. Hoe belangrijk bewegen bijvoorbeeld is in de samenleving. Hè? We hebben een geweldig obesitasprobleem. Ook daar komt sport natuurlijk met een belangrijke rol om de hoek kijken. Ja, en dat zie je gewoon te weinig terug, denk ik, in de Nederlandse verslaggeving. Dus als je die mensen als je zegt dat je sportjournalist bent, gewoon afhaken. Als je die erbij wil betrekken, ja, dan zou je denk ik toch die richting op moeten. Welke kernwaardes moeten er terug te lezen zijn in jouw verslagen? Voordat je het gaat publiceren. Wanneer vind jij het Matthijs van Dam waardig? Ja, goede vraag zeg. Connectie met de maatschappij vind ik heel belangrijk. Relevant voor mensen die niet in de sportwereld zitten. Dat je toch ook denkt van, nou, toch even kijken wat Matthijs schrijft vandaag. Objectief, dat je toch iedereen aan het woord laat, dat je niet... dat je niet laat leiden door belangen of door eigen gedachtes. Wat in de sportjournalistiek natuurlijk best vaak gebeurt. Ja, ik denk dat dat wel de drie dingen zijn waar ik op let. Ja, het kunnen twee dingen zijn. Of je houdt van de slager... die het vlees zo even voor je snijdt. Of iets met een zaag. Ja, dit is het geluid van een elektrische zaag die, ja, ik denk door iets van staal zaagt. Althans, dat is wel de associatie die gemaakt erbij moet heb. Worden. Ja, nee, dat, ja, het verhaal is zeg maar, ik was een jaar of 18 en ik studeerde internationale bedrijfskunde in Arnhem aan de hogeschool. En ja, dat deed ik eigenlijk op mijn sloffen zonder echt iets te leren. Mm-hmm. En vlak voor mijn afstuderen dacht ik toch van, ja shit, ik heb toch wel weinig opgestoken. Dus als ik nu het bedrijfsleven inga, ja, dat is geen goed nieuws. Voor mij en voor het bedrijf waar ik ga werken. Want ik heb gewoon te weinig kennis. Dus ik ben toen vlak voor mijn afstuderen gestopt. En toen ik dat aan mijn ouders ging vertellen, mijn moeder was zo boos. Dat ze zei van, ja, totdat je je nieuwe studie gaat beginnen. Dat was geschiedenis. En ik moest nog 9 maanden overbruggen. Wil ik je niet hier thuis hebben? Ik was nogal een luie... moeilijk te motiveren student destijds. Dus ja, ik moest een baan gaan zoeken. Ja. En ik kwam terecht in bij een aluminium- en staalbedrijf. Oh, waar ze raamkozijnen maakten. En, totaal wat anders. Ja, gewoon. Totaal iets anders voor een student die niet gewend is om zijn handen vies te maken. En ja, ik was daar een beetje het manusje van alles. Ik heb twee totale linkerhanden, moet ik je erbij vertellen. En dat ging de eerste maanden helemaal niet goed. Ik moest veel zagen, dus ook wat je hier hoorde. En ik maakte een hoop fouten, gewoon omdat ik heel weinig technisch inzicht heb. En mijn chef die zei op een gegeven moment van, ja, Matthijs, ik weet niet of we met elkaar door moeten gaan. En ik zei, hij dat zich nog afvroeg, van, moeten wij nog doorgaan? Ja, ja, hij gaf me in ieder geval nog een kans. Ja, ja, en, precies. En ik zei ook al van, ja, ik weet het eigenlijk ook niet. En dus ik heb daar eens over nagedacht. En sindsdien... ja, is het eigenlijk een beetje daar bij die werkplek op zijn plek gevallen. En dan ging ik dingen in één keer oppakken. Hè, alsof dat een soort van eureka-momentje was. Ja, ik heb niks veranderd. Maar ineens liepen dingen zoals het moest. En ja, uiteindelijk heb ik daar een heel leerzame tijd gehad over het leven. Ik denk misschien wel mijn belangrijkste levensles geleerd. Tussen al die mensen die eigenlijk al een beetje emotioneel en fysiek afgestompt raakten door het zware werk. Hè? Want we moesten volgens mij om 7 uur beginnen en tot 4:30. En dan alleen maar staan. Zwaar werk. In de zomer was er geen airco. In de winter was er geen verwarming. Dus ja, je kwam thuis om 4:30. En het enige wat je nog die dag kon doen was slapen. Want je was zo kapot. Je was zo kapot, ja. En het is allemaal nog... intensiever als je eigenlijk helemaal niet goed bent in wat je doet, zoals ik was. En wat heb je daar geleerd? Wat was je levensles? Nou, mijn levensles was dat je toch heel blij moet zijn als je kan doen wat je leuk vindt. In mijn geval was dat, ja, dat je toch een universitaire studie kan doen. Hè? Dat je echt toe kan werken naar een leuke baan. En dat je dan ook daar echt alles voor moet doen, toch? En als je dat niet doet, en als je dat ook maar te vaak niet doet, dat je uiteindelijk toch daar terecht gaat komen. En ik denk dat heel veel mensen zich dat niet beseffen. Die toch maar denken van, ja, weet je, als ik deze studie niet doe, dan doe ik wel de volgende. En uiteindelijk kom ik wel op een plek terecht. Maar ja, je kan ook afzakken. En dan, ja, kom je op een gegeven moment op een plek terecht waar je om 7 uur present moet zijn. En om 4:30 ga je weer naar huis. En de rest van de dag heb je geen puf meer om iets te doen. Dus... Want was dat het verhaal van de meeste collega's daarbij het aluminiumbedrijf? Ik heb een fantastische tijd gehad met mijn collega's uiteindelijk. Maar je zag wel dat er bij sommige mensen een bepaald cynisme in was geslopen. Over het werk dat ze moesten doen. En ja, het is natuurlijk intellectueel niet heel uitdagend werk. Het is zwaar. Je zag mensen ook wel versleten raken op een gegeven moment. Al op vrij jonge leeftijd. Dat is toch op de manier hoe ze liepen. Wat krommer. Fysieke problemen. Dus ja, ik heb toen ik mijn studie weer ben begonnen, ben ik er nog in deeltijd blijven werken. Gewoon omdat, ja, ik had daar mijn draai gevonden. Maar discipline en motivatie en mijn werk doen, dat was daarna nooit meer een probleem. Dat was wel opvallend. Ik had niet verwacht dat je nog terug zou gaan, maar toch heb je dat gedaan, hè? Ja, maar ja. Op een gegeven moment, je vond ook wel een klik met mensen daar. En ik had wel het idee dat ze mij ook een beetje een vreemde snoes aanvonden. Weet je, zo'n student geschiedenis die dan in zo'n werkplaats terechtkomt en zo. Dat vond stelde jou dan altijd de moeilijke vragen van, hey, jij bent de slimmerik hier tussen ons. Wat betekent dit? Of hoe kijk jij naar het politieke landschap? Want ik bedoel... Nee, daar ging het inderdaad wel eens over. Maar ook dat ik in... ik woonde toen al in Amsterdam. En deze fabriek stond in mijn in Wageningen, waar ik ben opgegroeid. Dus ik kwam al één dag in de week terug. En dan ging het vooral heel veel over Amsterdam. Want er woonde iemand in Amsterdam bij ons bedrijf, weet je wel. En uiteindelijk ben ik daar weggegaan. En ik weet nog dat die directeur van het bedrijf tegen mij zei... van als het nou niks wordt in de journalistiek... dan kan je altijd nog bij onze raamkozijnen komen maken. Mooi, wat een leuk verhaal. Dus vandaar het geluid van een zaag, een elektrische zaag. We gaan het even hebben over een tijd waarin het even wankelde. Je hebt in je leven best wel veel mensen gesproken... bij wie het eigenlijk al tijd wankelt, namelijk in Bangladesh. Je kwam binnen, je zag mensen en je dacht bij jezelf... ja, gelukkig heb ik een huis in Nederland... en kan ik overal schoon water krijgen en een voldoende voedsel. Dus het leven van iemand uit Bangladesh, daar wankelt het altijd. Maar ook in jouw leven wankelde het even. En daar heb je dit nummer aan gekoppeld, het nummer van Nirvana. Maar eerst even het verhaal achter je wankelmoment. Ja, vaak denk je dan aan een moment waarop het mentaal wankelt. Dat was ook mijn eerste ingeving. Dat heb ik nooit echt gehad. Maar het ging over een moment waar ik fysiek wankelde. In 2022kreeg ik zware darmproblemen. En daar heb ik eigenlijk 4 maanden mee rondgelopen... zonder dat we echt wisten wat er aan de hand was. En dat kwam vooral omdat ik... ook een zorgmeider ben, maar ook omdat mijn huisarts niet het juiste onderzoek had uitgevoerd. Dus je vermijdt zorg? Ja. Want je houdt niet van de huisarts, dus je laat je liever niet controleren? Nee, En je huisarts was ook niet helemaal... Nee, uiteindelijk ben ik wel naar de huisarts gegaan en toen deden ze een klein onderzoek en daar... kwam toen uit dat ik een allergie had, maar dat geloofde ik eigenlijk niet. Maar ik was toen ook... ik durfde niet helemaal de stap te nemen naar het ziekenhuis. Dus ik heb 4 maanden daarmee gesukkeld. En ik ben in 4 maanden tijd toen 15 kilo kwijtgeraakt. Zo. Echt enorm. Had je een voedselvergiftiging opgelopen? Ik bleek dus achteraf in het ziekenhuis... een chronische dikke darmontsteking te hebben. Wow. Colitis ulcerosa heet het. Dat zal dus mijn hele leven bij me blijven. En ik weet dat mijn moeder later nog tegen mij zei... van elke keer dat je de trap afkwam... want ik was zo ziek dat ik niet meer dat ik bij hun weer moest gaan wonen... omdat ik echt verzorgd moest worden. En ze zei, elke keer dat ik je de trap af zag lopen elke dag... zag ik je steeds magerder worden, steeds slechter. Je zag er steeds slechter uit. Hoe oud was je toen? Toen was ik... Het is nu 2 jaar geleden... En eigenlijk het enige wat ik toen kon doen was op mijn gitaar spelen. Ik zat eigenlijk vooral... ik was aan mijn bed toegewezen. En gitaar spelen was het enige wat ik kon. En dit nummer van Nirvana speelde ik dus heel veel. Maar het paste ook wel bij mij dat het gaat over een iemand... die zo dicht bij zelfmoord is. Dat was bij mij niet het geval. Maar die, voordat hij dat doet, toch nog zijn toenadering tot God zoekt... En ik moet zeggen, daar kon ik me wel in herkennen. Ik heb ook wel vaak liggen creperen met de gedachte van... God, grijp in. Hè? Dat je toch zo van de wereld raakt. Ja. Dat je je toevlucht daarna gaat zoeken. En dat was een heel heftige tijd. Ja. Ben je daardoor religieus geworden? Nee, ik ben niet religieus geworden. Nee, heb je het gewoon losgelaten? Ja, wel losgelaten. Ja, het was gewoon puur opportunisme. Ja. Toch? He, dat je als laatste redmiddel toch denkt van misschien dat een goddelijke interventie mij nog van mijn klachten kan afhelpen. Maar in het ziekenhuis bleek natuurlijk allang dat er niet meer in zat. Dat ik gewoon mijn hele leven lang aan medicijnen vastzit, aan doktersbezoeken. En misschien toch ook al ergens een klein trauma heb opgelopen van die 4 maanden. Want je denkt er nog elke dag aan. Denk je ook af en toe, had ik maar eerder naar de huisarts moeten gaan? Ja, heel vaak. Ja. Ben je nu nog steeds zorgmijndend? Minder, omdat ik heb gezien wat voor gevolgen het kan hebben. Ja, en nog steeds, als er iets gebeurt, kan ook met iets anders zijn, dan probeer ik het toch altijd nog steeds zelf op te lossen. Ja. Echt een journalist gewoon, hè? Ja, misschien wel. Je wilt allemaal zelf onderzoeken. Ja. Dit nummer van Nirvana, Lithium. En dit is een live variant, de versie live op Reading Festival. Klopt. Ja, omdat dit de beste variant is van het nummer. En Nirvana is een van de weinige bands die live beter is dan in de studio, vind ik. Oké. Dus vandaar. I'm so happy, cause today I found my friends. You're in my head. I'm so ugly, that's okay, so are you. Broke I miss Sunday morning. Every day for all I care, I'm not scared. Light my candles in our days, 'cause I found God. Lithium. Ik zit hier nog steeds met Matthijs van Dam in de studio. We praten over sport, want hij is onderzoeksjournalist sport. En dit is het nummer dat hij vaak op had tijdens zijn revalidatie van een darminfectie. Zeg ik het goed? Darmontsteking. Ja. Als je aan het onderzoeken bent, of misschien zelfs aan het tikken bent, heb je muziek op? Nee. Nee? Nee. Nee, dan moet omgeving ik... geluid. Ja, dan moet ik echt in de concentratie zitten. En waar ben je dan het liefst? Thuis, denk ik. Ja, dat heb ik altijd gehad. Ook als ik moest studeren vroeger of zo. Ik snap maar wat niet... hoor je dan om je heen? Want in sommige woonkamers heb je van die nog van die ouderwetse klokken hangen. Waar je dan echt die secondenwijzer hoort tikken. Tik, tik, tik. Ja, nee, die heb ik ook niet. Oh. Erg, hè? Nee, ik woon aan de straat. In Amsterdam, dus af en toe hoor je dan een toeter. Of je hoort toeristen langslopen die schreeuwen. Maar ik heb een vrij stil huis. Ja, dus ik kan me aardig concentreren als ik moet schrijven. Oké, goed. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Welk sportmoment zou je absoluut uit de geschiedenis willen wissen en waarom? Ja, ik denk de WK-finale van 2010, Nederland-Spanje. Die Nederland verloor in de verlenging. Oh. En ik was toen 13. Dus toen was ik nog een echte voetbalfan, zonder journalistieke sores. Ja, dat deed wel pijn. Ja, dat was een beetje mijn 1974-momentje. Ja. Ja, dat deed pijn, hè? Ja. Ja, dat was. Ik zat in Amerika toen en op vakantie. Dus die wedstrijd, die keek ik al heel vroeg 's ochtends. En ik weet dat mijn moeder nog zei van... ja, als ze verliezen, dan ga je wel gewoon gezellig doen, hè, vandaag. Laat je je dag niet door verpesten. Nou ja, dat is wel anders. Moeders die weten alles. Hè? Die weten gewoon precies hoe je kan reageren op het moment dat er iets gebeurt op tv of in de sport. Ja. Ja. En dus dat moment zou jij het liefst willen wissen. Ja. Het moment van Iniesta, dat hij gescoord heeft. Ja, ook omdat dat een van mijn favoriete voetballers is. Dat maakt het nog extra pijnlijk. Ja. En dat Robben wel had gewoon gescoord. Ook dat was natuurlijk... En dat de teen van Casillas iets kleiner was. Robben heeft natuurlijk nog revanche kunnen nemen 4 jaar later... in die befaamde wedstrijd, die 5-1, op het WK in Brazilië. Ja, met dus, Van Persie zijn prachtige kopbal. Exact, ja. Ja. Het typisch Matthijs is dat hij totaal onafhankelijk is. Dat hij zijn eigen gang gaat in de sportjournalistiek. Vanaf het moment dat hij daar is binnengekomen. Heel weergierig. Heel kritisch. Ja, totaal onafhankelijk. En absoluut geen fan van sporters. Wat ik een groot goed fan. Die neemt sport heel serieus als een grote industrie. Waar heel veel geld in omgaat. Grote belangen aan vasthangen. En niet meegaat in de euforie en het dansen. Wat al heel snel gebeurt als we winnen. En mensen compleet afmaken als we verliezen. Dus die gewoon een gezonde afstand houdt. En met name bij jonge journalisten, durf ik dan als iets ouderen te zeggen, zie ik te veel de fans en te weinig mensen zoals Matthijs. Ik hoop dat hij zich blijft ontwikkelen en dat hij de komende jaren zich nog verder als sportjournalist blijft ontplooien op deze manier. Want er is heel erg behoefte aan onderzoeksjournalistiek, ook binnen de sport. En dat gebeurt op dit moment nog veel te weinig, vind ik. Dus dat moet Matthijs eerst gaan doen. En ik hoop dat hij daarna ook wel een keer de switch maakt naar een andere tak van sporten binnen de journalistiek. Dus dat hij ook nog wel zijn blik gaat verbreden. Hij heeft al een brede blik, dus die overstap zal voor hem veel kleiner zijn dan voor andere sportjournalisten. Ja. Ja. Ja. Ja, nee, we hoorden hier John Graat. Scheidend chef sport van Trouw. Nog, ja. Over een paar weken gaat hij naar het zomermagazine, of het zaterdagmagazine van ons. Dus dat mezelf doorontwikkelen, dat zal ik zonder hem moeten doen. Ja. Heb jij ooit zo'n openhartig gesprek gehad met John, waarin hij... openbloot vertelt over wat hij van je vindt en hoe jij het doet als onderzoeksjournalist? Zeker. Ja? Ja. Zijn de gesprekken daar zo open en vrij? Ja. Ja, ik weet niet of dat met Trouw te maken heeft. Maar goed, je moet als collega's wel af en toe een gesprek met elkaar voeren over dingen die goed gaan, of dingen die misschien minder goed gaan. Dat hoort er gewoon bij. En, snap ik. Alleen soms is dat best wel... moeilijk. Soms wordt dat ingepland en komt het helemaal niet, wordt het helemaal niet meer, meer doorgezet. Vanwege druk. Ja. Maar hier heb je even een moment gehad om toch even te horen wat John ervan vindt. En hij zegt ook, je bent geen fan van sporters zelf. Nee, want heb ik dat goed begrepen? Ja, het zijn gewoon mensen. En als je met sporters praat, dan ben je denk ik al heel snel genezen van het fandom, zeg maar. Want ja vaak... komen er niet al te bijzondere teksten meer uit bij sporters. Heeft allerlei redenen natuurlijk ook met persvoorlichters te maken en PR. En dus nee, ik denk dat als je wil genezen van het fandom, dan is journalistiek best wel een goede therapie, hoor. Mm-hmm. Denk ik. En ik heb dat nooit echt gehad, heb ik het idee. Ja. Helemaal idolaat van iemand. Of, Of dat je tranen in je ogen krijgt of zo. Nee, joh. Schiet me net te binnen een beeld dat ik nu in mijn hoofd heb. Is een journalist die dan samen met Messi op de bank zit. Lionel Messi, voetballer, Argentinië. En dat hij dan wil beginnen met zijn eerste vraag. En dat hij helemaal vol schoot. En dat hij niet eens een vraag had kunnen stellen. Omdat hij continu Ja, ik ken het van Granada. Je zag Messi er ook ongemakkelijk van worden. Ja, hij is de meest awkward persoon ever. Ook dat al. En hij werd alleen maar nog ongemakkelijker doordat hij begon te huilen. Volgens mij gaf hij hem ook een aaien op zijn schouder. Of zo. Hij wist gewoon niet wat hij moest doen. Het was als sportjournalist was het een afschuwelijk moment om te zien. Ja. Maar het komt vaker voor dat je denkt, denk ik. Ja, denk het ook. Want de meesten worden sportjournalist omdat ze van sport houden. Wat ik ook wel mooi vond aan wat je aan het begin zei. Ja, je gaat het WK niet bekritiseren omdat het een soort van liefde voor je is. Voetbal-WK, dat is iets waar je naar uitkijkt. Het is een soort van kers op de taart. Je hebt de kwalificaties gehad en je mag naar een soort van eindtoernooi. Ja, en dan ga je als sportjournalist niet de lelijke kanten laten zien van zo'n organisatie en van wat er allemaal speelt. En ik denk de meeste sportjournalisten, die worden sportjournalist omdat ze van sport houden. En vaak begint het bij één club of één speler. En dan word je objectief en dan word je niet meer echt de journalist. Terwijl wat jij vooral doet is, je bent gewoon journalist en je maakt verslagen en je maakt artikelen over sport. Dus je hebt het eigenlijk een beetje omgedraaid. Ja, nou, wat John ook zei, dat hij te weinig ziet bij jongere sportjournalisten, dat die echt nog kritisch en onafhankelijk zijn. Ja, dat zeg ik ook wel eens. Ik zou zo graag willen dat er een nieuwe generatie sportjournalisten opstaat die gewoon zegt van ja, tactiek en wat en die wedstrijd, dat zal allemaal wel. Het gaat om die hele business erachter. Dat vind ik interessant. Geld, belangen, mensenrechten schendingen. Dat is het grote verhaal van de sport de komende jaren. Maar ja, ik zie dat dus ook te weinig. Moet denk ik nog veel meer gaan gebeuren. Ja, we zijn gewoon nog steeds op één hand te tellen, onderzoeksjournalisten in de sport. Dat is zo jammer. Maar goed, dus als er nu iemand zit te luisteren die denkt van ja, ik wil ook de sportjournalistiek en ik wil dit ook gaan doen. Ja, ik ben vrij makkelijk te contacten. Dus doe dat vooral, zou ik zeggen. Ja, nou mooi. Mooi dat je ervoor open staat. Bij Misha hebben we een loslaatmuseum. En dat betekent dat jij iets bij mij achterlaat dat ik kan doorgeven aan mijn volgende gasten. In de hoop dat ze er wat aan hebben. En jij hebt hem al bij je, want het is een mooie blauwe koptelefoon. Ja, koptelefoon van Beats by Dre. Dus ook niet de eerste, de beste koptelefoon. Nee, het is niet eentje van de Action of zo. Nee, het is geen een van de Action. Maar ik heb hem denk ik een jaar of 10 geleden gekocht. Omdat ik er ook bij wilde horen. En, Ja, het was ook een prima koptelefoon. Alleen ik ben op een gegeven moment geswitcht naar AirPods. Omdat ik dat veel praktischer vond. En elke keer als ik mijn huis aan het opruimen ben of ik ga verhuizen, dan staat dat ding in dat hoesje. Die staart me weer aan. Van, gebruik me. En ik doe het niet. Ja, maar die AirPods die zijn gewoon veel makkelijker. Veel makkelijker, ja. Maar blauw is ook wel echt een uitdagende kleur, hoor. Blauw is ook wel een uitdagende kleur inderdaad. Maar ik had ook wel, dacht ik zelf te zien, dat ik een soort van kale plek op mijn achterhoofd begon te ontwikkelen. En misschien had dat wel te maken met het vele koptelefoongebruik. Dus ook daarom ben ik geswitcht. Maar ja, dat ding is zo goed. Het geluid is zo goed. Hij was ook best wel duur. Ja, die verdient gewoon een veel betere eigenaar dan ik ben geweest de afgelopen jaren. Ja. Oké, goed. Nou, dan neem ik hem even van je over. En ik heb hier zelf ook wat voor je klaarstaan. Ik heb twee dingen. Ik heb een schaal van Jessica Kuitenbrouwer, columnist bij Trouw. Ze schrijft veel over generatieverschillen. En Jessica wilde er vanaf omdat ze hem niet mooi vond. Ik vind hem trouwens wel een hele mooie. Ik vind het wel een hele mooie schaal. Echt zo'n grote fruitschaal lijkt het wel. Ja. Ja. En ik heb misschien leuker en toepasselijker voor je. Het boek van Jurrit van de Voren. Hij is sporthistoricus. En dit is het boek. Het gaat over het WK74. Leo Hoorn en het WK74. Hoe je er naar kijkt, denk ik dat dit hem wordt. Ja, we hebben het natuurlijk gehad over mijn eigen 1974 momentje. Die WK-finale van 2010. Dus ja. Laat ik dat boek maar nemen. Misschien dat ik er nog iets van opsteek. Nou, mooi. Qua rouwtherapie. Dan geef ik hem nu aan je. Dankjewel. Alsjeblieft, ga hem lekker lezen. Een mooi boek met echte foto's van toen. Archiefbeelden, super fijn allemaal. En het lezen denk ik ook gewoon echt lekker weg. We eindigen hier altijd met de liefde. Wat is het verhaal achter dit nummer dat jou vooral doet denken aan de liefde? Het nummer heet Dos Gardenias. En het gaat over een geliefde die een witte bloem, een gardenia, zoals wij dat in Nederland zeggen, aan zijn geliefde geeft. En dat bezegelt dan hun eeuwige liefde. totdat die bloem verwelkt. En dat betekent dat hij verraden is. Daar kan je natuurlijk, aan zoiets kan je talloze interpretaties geven, wat hij daar precies mee bedoelt. Maar wat mij zo raakte daaraan, ik hou eigenlijk helemaal niet van tekst, maar ik ben dit toch een beetje gaan onderzoeken, is dat het zo simpel is. Het is zo, hè, je geeft iemand een bloem en dat bezegelt je liefde. En ja, ik heb daar toch vaak aan moeten denken, omdat ik liefde tegenwoordig zo complex vind worden. Of op zoek gaan naar liefde. En soms lijkt het, vind ik, ik ben helemaal geen Dr. Love hoor, misschien dat ik nu wel zo'n beetje overkom, maar dat wij alleen maar, of dat we steeds meer op zoek gaan naar de perfecte geliefde. Alles moet kloppen, alle boxjes moeten afgevinkt worden. Ik las gisteren nog in mijn krant een kort verhaaltje over de X, ICK. De ik, dat is een soort kleine, minuscule karaktertrek in je crush of in je geliefde. Okay. Waardoor je helemaal afknapt op diegene. Oh, wow. Dus een soort van microagressie, ja. Zo kan je het noemen. En ja, de term die je tegenwoordig heel vaak hoort is rode vlaggen, groene, red flags, ja, red flags, green flags, toxic traits, weet je wel, giftige kenmerken. Ja, maken we het niet veel te moeilijk met z'n allen? En leidt dat niet tot eigenlijk alleen maar teleurstelling? Mm-hmm. Als je steeds op zoek bent naar iemand die al die boxjes aftikt van jouw perfecte geliefde, en moeten we gewoon niet simpel iemand een bloem geven en dan maar zien waar het schip strandt. Zoals hoe het 50, 60 jaar geleden ging. Ik ben helemaal niet zo fan van de jaren 50 en 60. Maar ik vond dit toch ergens wel romantisch. Ja, maar toen was het ook allemaal zo simpel. En ik vind jou leuk, jij vindt mij leuk. Nou, kom, gaan een huis kopen. Ja, toen kon het nog heel makkelijk. Ja, dat je ook wel accepteert dat er ook bepaalde kanten zijn in je geliefde die je niet zo fijn vindt. Want hoe ziet jouw liefdesleven er nu uit? Nou, ik heb geen stabiel liefdesleven. In de zin van geen relatie of samenwonen, dat helemaal niet. Ik heb geen liefdeloos leven, dat ook niet. Okay. Het lijkt soms een beetje alsof we met een boodschappenlijst naar de supermarkt gaan. En dat moeten we hebben. En als het er niet is, dan hoeven we eigenlijk helemaal niets. Terwijl is het niet veel beter om gewoon eens binnen te stappen en dan maar zien wat er is en hoe dat landt. Dus als het aan jou ligt, dan gaan we lekker terug naar het moment waarop je nog een andere kon binnenkrijgen met een bloemetje. Ja, misschien wel. Misschien wel. Dat we gewoon iets wat losser daarin worden. Okay, goed. Dankjewel Matthijs van Dam. Leuk je gesproken te hebben. Vond ik ook. Wil jij eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Micha op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En wil je me laten weten wat je van dit gesprek vond? Dat kan. Op Instagram en op LinkedIn, Redwan Aitorg. En dan gaan we nu luisteren naar het nummer van Ángel Canales, Los Gardenias. Dos gardenias para ti. Con ellas quiero decir. Te quiero. Mi vida. Cariño. Ponle toda tu atención, que serán de tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso. De esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro que a tu lado vivirán y te hablarán. Ay, como cuando tú estás conmigo y hasta creerás que te dirán, mami, te quiero. Pero si una tarde se queden las gardenias de mi amor, se mueren, será porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Thank you. trataré de seguir las gardenias de mi amor. Ay, se mueren. Será por. NPO Radio.